ส่วนประกอบโดยเฉพาะเวลาเราปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราได้ยินนั่นแหละโดยเฉพาะการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักของสติปัฏฐาน4เรียกว่ากายานุปัสสนามีสติเห็นกายเอากายเป็นนิมิตเป็นที่ตั้งให้รู้สึกอยู่กับการเคลื่อนการไหวทุกคนทำได้เวลาใดที่มันหลงไปที่อื่นก็ให้กลับมาตั้งไว้ที่กายที่มีเจตนาตามรูปแบบของการเคลื่อนไหว14จังหวะผู้ที่หัดทำใหม่ๆก็หัดทำให้เป็นลำดับแต่ว่าผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าความสำเร็จในการสร้างจังหวะคือรู้สึกตัวเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวไม่ใช่เคลื่อนไหวให้เกิดสวยเกิดงามให้รู้สึกตัวก็ถือว่าใช้ได้แล้วแม้นเวลาใดมันไม่รู้มันหลงไปทางอื่นเราก็เอาคืนได้ยิ่งดีถ้ามันหลงเรารู้สึกตัวขึ้นมามันยิ่งดีไม่เสียหายได้ประสบการณ์ได้บทเรียนนะแต่ว่าอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องทำสบายสบายเปิดตัวแล้วแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาเรามีจุดยืนแล้วเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวในจุดยืนของเราหัดใหม่ๆอาจจะหลงบ้างนะหลงการไปกับการคิดบ้างหลงไปกับอะไรต่างๆหลงไปกับการลำดับยกมือก็อาจจะมีแต่ไม่เป็นไรถ้ามันหลงทีไรเรารู้คือความหลงนั่นแหละตัวหลงก็คือความหลงหลงแบบใดก็ตามหลงไปกับความคิดหลงไปกับตากับหูกับรูปกับรสหลงไปกับความง่วงเหงาหานอนก็ตามคือความหลงความรู้สึกตัวก็คือความรู้สึกตัวอยู่เสมอไปความรู้สึกตัวก็อันเดียวตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดคือความรู้สึกตัวอันเดียวมันหลงแบบไหนก็รู้สึกตัวนั้นหลงแบบนี้ต้องเอาแบบนอนตาแย่มันไม่ใช่อันเดียวมันไม่มากอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็อาจจะเรื่องเดียวเรื่องเดียวอาการต่างๆเกิดขึ้นกับกายกับใจเรื่องเดียวสิ่งที่ทำให้หลงก็มีสิ่งที่ทำให้รู้ก็มีเรียกว่าเราเปิดตัวเรียกว่าคอยดูแลมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ไปจอบไปแอบไปมองเราสร้างความรู้สึกเป็นทุนเป็นที่ตั้งเป็นนิมิตเป็นที่ตั้งเอาไว้ว่าแต่รู้สึกตัวกับกายที่ตั้งเอาไว้นั่นแหละถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมตามหลักของกรรมฐานกรรมฐานก็คือที่ตั้งฐานคือที่ตั้งกรรมคือการกระทําให้มีที่ตั้งให้มีการกระทําให้มีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัว14จังหวะพอดีต่อกันพอดีแต่ละจังหวะก็รู้ให้พอดีถ้าทําพอดีมันก็พอดีไม่ไหวไม่ช้าการเดินแต่ละก้าวก็เหมือนกันรู้สึกกับการเดินพอกันกับการยกมือสร้างจังหวะลำดับช่วงความรู้สึกตัวกับการสร้างจังหวะความรู้สึกตัวกับการเดินเท่ากันอย่าไปช้าเกินไปอย่าไปไวเกินไปมันมีความพอดีของมันอยู่การเจริญสติแต่ถ้าบางทีถ้าจะไวก็เป็นช่วงสั้นๆเช่นมันง่วงอาจจะสร้างจังหวะไวๆปุ๊บๆๆๆสักหน่อยเพื่อเขย่าให้มันเกิดความรู้สึกตัว แต่ความไวมันก็ไม่ถูกเสมอไปการช้ามันก็ไม่ถูกเสมอไปบางทีก็ปรับแผนวิธีใดที่จะทำให้รู้สึกตัวก็ลำจับดูเอาการเดินบางคนก็ถามเดินนานเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จการนั่งนานเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จแล้วแต่ความเหมาะสมของเราตามการเวลาบางครั้งก็เดินมากกว่านั่งบางครั้งก็นั่งมากกว่าเดินแต่วันไหนที่มันคิดมากก็อาจจะเดินวันไหนที่มันง่วงมากก็อาจจะเดินแต่วันไหนมันมีสติดีก็อาจจะนั่งอิริบทนั่งมันก็เป็นอิริบทสะดวกกว่าการเดินถ้ามันไม่ง่วงนะเรานั่งก็นั่งพอดีการหัดนั่งใหม่ๆบางคนอาจจะลำบากบางคนอาจจะไม่เคยนั่งขัดสมาธินั่งก็เพียบระหว่างเอวระหว่างเข่าระหว่างต้นขาถ้าอย่างหมู่หลวงพ่อเนี่ยมันนั่งมานานนั่งปั๊บก็อยู่ตัวไปเลย2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงก็อยู่ของมันไปมันฝึกหัดมาใช่บางคนพอมาหัดตั้งเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังอยู่นะก็ไม่เป็นไรแต่การเปลี่ยนไม่ถือว่าผิดนะถ้ามันปวดมันเมื่อยก็กำหนดอิริยาบถด้วยการเปลี่ยนเรียกว่าบรรเทาการเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไปอยู่กับอิริยาบถเปลี่ยนมันก็ใช้ได้เหมือนกันนอกรูปแบบนอกจาก14 จังหวะอิริยาบถที่เปลี่ยนซ้ายไปขวาเปลี่ยนขวาไปซ้ายความรู้สึกตัวอันเดียวกันความรู้สึกตัวกับการเปลี่ยนอิริยาบถอันเดียวกันกับความรู้สึกตัวที่เรายกมือสร้างจังหวะนะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องเดียวหรอกมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นมาหลายอย่างขณะที่เราเจริญสตินะบางทีมันก็คิดมันก็ไม่คิดแต่มันคิดนะถ้าเรารู้สึกตัวพอมันคิดไปขณะที่เราหลงไม่ทันความคิดมันมาไวกว่าออกหน้าความรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรว่าแต่อยากเข้าไปในความคิดกลับมาตั้งไว้ที่กายเคลื่อนไหวบางทีมันง่วงอันนี้ความง่วงมันก็ทำให้เราหลงได้ก็เพียรพยายามที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเวลาง่วงปลุกตัวเองให้ตื่นมันมีประโยชน์ขออย่าไปอ่อนข้อก็จะนอนให้พอนะกลางคืนเนี่ยหัดทำใหม่ๆนี่อาจจะปวดเมื่อยขาบ้างแขนบ้างขั้นเนื้อขั้นตัวไม่เป็นไร2 วัน 3 วันนี่สำหรับผู้ที่มาฝึกใหม่อาจจะปวดแขนปวดขาทำท่าจะเป็นไข้ปวดเนื้อปวดตัวไปไม่เป็นไรมันจะปรับตัวของมันไปเองถ้าแต่เราทำใจสบายๆอย่าไปกังวลอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอย่ากังวลรู้สึกตัวเรื่อยไปเอาความรู้สึกตัวนี่แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกตัวเพราะเราสร้างเป็นทุนอยู่แล้วกลับมารู้สึกตัวการรู้จักกลับมารู้สึกตัวเนี่ยนี่แหละมันจะเก่งตรงนี้นะมันจะเก่งตรงนี้ถ้ารู้จักกลับมาเอามันชิดไปกลับมาเนี่ยมันจะเก่งเอาไปมาเนี่ยตัวที่มันหลงน่ะมันจะทำให้เกิดปัญญาไม่เสียหายถ้ามันหลงไปก็รู้สึกตัวนะสิ่งที่มันพาให้หลงบ่อยๆนั่นแหละมันจะเบื่อหน่ายด้วยซ้ำไปมันก็ถูกหลอกนะเรียกว่าเหมือนกับถูกหลอกคนที่ถูกหลอกบ่อยๆมันต้องมีปัญญามันต้องฟิตตัวเองเมื่อถูกหลอกบ่อยๆมันก็ระมัดระวังดีรู้จับชั้นเชิงทันกันตัวเราเนี่ยมันก็หลอกตัวเราหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นให้ทำให้เกิดความหลงทางตาทางหูทางกายทางจิตความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยอาการต่างๆนะหลายอย่างแล้วก็อันเดียวนั่นแหละอันเดียวมันไม่มีถึงร้อยถึงพันอย่างหรอกอย่างที่ทำให้เราหลงแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยอันเดียวเป็นตัวยืนเป็นตัวเฉลยอย่าไปเอาเหตุเอาผลกลับมารู้สึกตัวความรู้สึกตัวไม่ใช่เหตุใช่ผลนะมันคือความรู้สึกตัวไม่ใช่เหตุใช่ผล จากแต่ว่าทำไมมันจึงหลงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเรากันผู้เจริญสตินะพอหลงปั๊บก็รู้สึกตัวทันทีกลับมาอาจจะหัวเราะยิ้มในใจก็ได้หัวเราะความทุกข์ที่เกิดกับตัวเองหัวเราะความง่วงความผิดความถูกพวกนั้นแหละดูดีๆหรอกมันก็เกิดกับเราแท้ๆเนี่ยแม้นเกิดกับคนอื่นมันก็เกิดจากเราอย่าไปพูดว่าเขาทำให้เราหลงเขาทำให้เราผิดเขาทำให้เราทุกข์อย่าไปเพ่งนอกตัวใครก็ตามที่ทำให้เราหลงมันก็อยู่กับเราใครก็ตามที่ทำให้เราโกรธมันก็เป็นเรื่องของเราขอให้ตัดเข้ามาสั้นๆแต่ไปเอาเหตุเอาผลคนนั่นคนนี่มันจบไม่เป็นการปฏิบัติธรรมต้องสรุปบ้างหาบทสรุปให้ได้จะคนตื่นจะทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์ทำให้โกรธให้หลงก็ตามกลับมาหาตัวเองมาเปลี่ยนตัวเองนะบางทีมันก็เป็นปัญญานะมันก็ประสบการณ์มันก็มีบทเรียนบทเรียนที่ได้จากกายจากใจเราเนี่ยความรอบรู้ที่ได้จากกายจากใจเราเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเรามาดูจริงๆมาดูการแสดงของกายของใจแล้วก็รู้สึกตัวทุกเรื่องที่มันแสดงออกมาเห็นนอกจากเราเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจจนจบจนครบจนท้วนเห็นเรื่องเก่าร้อยครั้งพันโทษเห็นเรื่องเก่าที่มันหลงร้อยครั้งพันหนเห็นเรื่องเก่าที่มันถูกร้อยครั้งพันหนเห็นเรื่องเก่าที่มันทุกข์ร้อยครั้งพันหนมันก็มีเรื่องเก่ามันก็อยู่ตัวเหมือนกันที่แรกหลงก็มีรสมีชาติทุกข์ก็มีรสมีชาติโกรธก็มีรสมีชาติพอเรามาดูเข้าใจเองมันก็ไม่มีรสมีชาติหรอกความทุกข์มันก็ไม่มีรสไม่ชาติความโกรธมันก็ไม่มีรสไม่ชาติความหลงก็ไม่มีรสไม่ชาติมันคือความหลงมันคือความทุกข์มันคือความโกรธแค่นั่นเองสิ่งที่มีความรู้สึกตัวมีรสชาติกว่ารสชาติของความรู้สึกตัวนะเรียกว่าสัพพรสสังธรรมรสโสขินาติรสพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงแต่ถ้าเรามันก็มีโอกาสจืดในความหลงในความทุกข์ในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วต่อไปมันก็จะสโลว์แล้วก็จะได้เป้าได้แผนได้หลักเห็นรูปเห็นนามเข้าไปสิ่งที่มันคิดไปสิ่งที่มันนั่งอยู่มันก็มีเท่านี้ตัวรูปก็คือตัวรากเกลือตัวนามก็คือมันคิดมันรู้อะไรได้พอให้โศกให้ทุกข์พอให้หลงบางทีรูปดึงไปรูปดึงนามไปนามดึงรูปไปหมายถึงกายกับใจกายให้ทำให้ใจหลงใจทำให้กายหลงพอเห็นไปเห็นมาก็เห็นเป็นรูปเป็นนามสิ่งที่พาให้หลงมันก็คือรูปคือนามพอเห็นมันเป็นรูปเป็นนามแล้วค่าของความโกรธค่าของความหลงค่าของความทุกข์นะจะไม่มีเลยมันเป็นอาการอาการของรูปอาการของนามจริงๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจกับรูปกับนามมันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนตกอยู่ในความเป็นสามัญลักษณะไตรลักษณ์เนี่ยมันก็จะต้องเห็นเมื่อมันเห็นมันสรุปมันสรุปให้เรามันเรื่องเก่าเบื่อหน่ายนะมันก็เบื่อหน่ายได้เหมือนกันเบื่อหน่ายความหลงเบื่อหน่ายความทุกข์เบื่อหน่ายความไม่เที่ยงเบื่อหน่ายความไม่ใช่ตัวตนจิตใจก็เป็นสมาธิมั่นคงขึ้นมามีความรอบรู้ในกองสังขารขึ้นมาเป็นปัญญาปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรากลายมาเป็นปัญญาแต่ก่อนมันคือความหลงปัญหาคือความหลงปัญหาคือความโกรธปัญหาคือความทุกข์ต่อไปต่างๆปัญหาต่างๆก็กลายมาเป็นปัญญากลายมาเป็นปัญญาจริงๆความทุกข์แท้ๆทำให้เกิดเป็นพุทธะขึ้นมาความทุกข์แท้ๆทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าความหลงแท้ๆทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าความโกรธแท้ๆทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้ามันเปลี่ยนได้จากความหลงเป็นปัญญาเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบาน เห็นความหลงเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามมันเป็นการเห็นของจริงเห็นของจริงอันประเสริฐถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้ถ้าไม่เห็นหลงก็พ้นหลงไม่ได้ถ้าไม่เห็นโกรธก็พ้นโกรธไม่ได้เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีที่สุดแต่ว่าเราไม่ค่อยเจอหน้ากันไม่ค่อยจะเอ๋กับเรื่องนี้พอหลงก็เป็นผู้หลงไปเลยไปกับเขาไปเลยพอโกรธก็ไปร่วมกับเขาไปเลยเหมือนเขาซักผ้าไปพอทุกข์ก็ร่วมกับเขาไปเลยปนี่ตัวปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ร่วมง่ายนะมันจะทักท่วงนะจะเป็นภาวะที่ทักท่วงเป็นภาวะที่ตรวจสอบเป็นภาวะที่บอกคืนมันคนละเรื่องกันตัวหลงเป็นเรื่องหนึ่งตัวรู้เป็นเรื่องหนึ่งตัวทุกข์เป็นเรื่องหนึ่งตัวรู้เป็นเรื่องหนึ่งตัวผิดเป็นเรื่องหนึ่งตัวรู้เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยมันคนละเรื่องกันจริงๆไม่ใช่เราทั้งหมดนะแต่ถ้าเรามีตัวรู้นะแต่ถ้าไม่มีตัวรู้จะไม่รู้จักจะอันเดียวความหลงก็อันเดียวความทุกข์ก็อันเดียวทั้งว่าตนไปเสียทั้งหมดนะความหลงก็คือกูเราหลงความไม่หลงก็คือตัวรู้คือเราไม่หลงความทุกข์คือเราความไม่ทุกข์คือเราเป็นตัวเป็นตนทุกเรื่องทุกเหล่าถ้าเราไม่มีสติต่างหลงกับรู้ไม่ต่างกันคนที่ไม่เคยฝึกตัวเองโกรธก็ไม่โกรธก็ไม่ต่างกันมันก็เป็นลดมันก็สำหรับคนไม่ฝึกนะแต่ถ้าเรามีสติแล้วนะมันจะเป็นคนละอย่างกันคนที่ไม่เคยมีสติหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันเพราะมันหลงมันอย่างคนละเรื่องกันเลยเขาไม่ไปอยู่กับความหลงเขาก็รู้จักกลับมาที่แรกก็อาศัยรูปแบบช่วยอาจจะยกมือสร้างจังหวะอาจจะเดินจงกรมกลับมาโอ้หลงคิดไปก็กลับมาโอ้หลงทุกข์ไปก็กลับมาค่อยๆกับว่าอาศัยรูปแบบช่วยอาศัยในมิตรช่วยเมื่อเกิดน้ำเมื่อเรายืนอยู่กลางน้ำไหลเชี่ยวเราเกาะหลักอยู่พอมันจะหลุดไปแล้วก็เกาะหลักเอาไว้สมมติบัญญัติแต่ถ้าเราฝึกไปนะมันก็ต้องไม่อาจจะไม่ต้องเกาะหลักความรู้สึกตัวนะมันรู้แล้วมันหลงก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้เอาเองอาจจะไม่ต้องอาศัยรูปแบบมันอยู่ด้วยกันมันเกิดอยู่ที่เดียวกันความหลงเกิดอยู่ที่จิตความรู้ก็เกิดอยู่ที่จิตไม่ได้ไปหาที่ไหนความหลงเกิดอยู่ที่กายความรู้ก็เกิดอยู่ที่กายจึงไม่ได้ไปหาที่ไหนในตัวของมันเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าสะดวกมากสะดวกที่สุดไม่มีอะไรสะดวกเท่ากับการปฏิบัติธรรมมันอยู่ด้วยกันมันก็เกิดที่เดียวกันเป็นปัจจตังเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันพอมันหลงรู้ทันทีพอตัวรู้ก็เป็นปัจจุบันตัวหลงก็เป็นปัจจุบันไม่มีใครทำมาได้เรื่องไหนทำได้ทุกคนแต่ว่าขั้นตอนจังหวะขั้นตอนจังหวะมันอาจจะไม่เหมาะสมไม่รู้ไม่ฝึกหัดหลงเมื่อวานเนี่ยมารู้วันนี้ทุกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ยังมีทุกอยู่วันนี้มันคนละขั้นตอนคนละช่วงแต่นี่ปฏิบัติมันทันทีเป็นปัจจัตตังเป็นปัจจุบันความหลงก็เห็นปัจจุบันความรู้ก็เป็นปัจจุบันมันเป็นปัจจุบันสิ่งไหนที่เป็นปัจจุบันมันแก้ได้มันใช่ได้ถ้าเป็นอดีตมันใช่ไม่ได้ถ้าเป็นอนาคตมันใช่ไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยมันใช้ได้จริงๆนะนั่นการเจริญสติจึงทำให้มันเป็นปัจจุบันทำไมเราจึงต้องมายกมือสร้างจังหวะเพื่อให้มันเป็นปัจจุบันไม่ใช่ไปนั่งคิดลอยเอาคงจะเป็นอย่างโน้นคงจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ความรู้คงจะเป็นอย่างนั้นรู้ทำคงเป็นอย่างนั้นฉันไม่รู้ต้องเป็นอย่างนี้ความรู้มันเป็นอย่างไรเนาะรู้ทำมันเป็นคิดไปนะไม่ใช่ปัจจุบันมันหลงไปแล้วนี่ไม่ต้องไปคิดแบบนั้นรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันพอรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันพอมันหลงก็เป็นปัจจุบันความรู้ก็เป็นปัจจุบันได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ร้อยครั้งพันหนวันหนึ่งวันหนึ่งนะมันจะต้องเก่งเหมือนเราทำอะไรที่มันผิดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกถ้าได้แก้สิ่งไหนที่มันผิดเหมือนนายช่างซ่อมรถ ขาก็ต้องเก่งเขาบอกลักษณะเขาก็รู้ทันทีมันหมอคนหมอทั้งหลายพอถามคนป่วยก็รู้ว่าเขาเป็นโรคกันนั่นนี่ทันทีเพราะมันมีประสบการณ์มันมีบทเรียนการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้บทเรียนจากตัวเราหาดูออกดูออกเก่งๆเพราะมันเป็นปัจจุบันเพียงแต่มันแสดงเราก็รู้ทันทีตัวรู้ทันทีพอรู้นะพอมันหลงเกิดขึ้นรู้สึกตัวนะครบหลงก็หายไปไม่ได้ไปไล่มันที่ไหนไม่ต้องไปทำไมไม่ต้องมีมันทันทีนะทันทีพอมันหลงรู้สึกตัวความหลงก็หายไปความหลงก็หายไปแต่ว่าพอมันรู้สึกตัวความหลงเกิดขึ้นแม้มันหลงมันก็ไม่เป็นไรถ้ารู้สึกตัวนะแก้ได้อยู่นี่อย่าไปกลัวนะอย่าไปอยากได้ความถูกไม่อยากให้มันผิดเวลาใดที่มันผิดถือว่าเสียหายไม่ใช่หรอกเห็นมันผิดไม่ใช่เป็นผู้ผิดเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันหลงไม่ใช่เป็นผู้หลงเราออกมาแล้วเราออกมาดูแล้วเราออกมาดูการแสดงของเราการแสดงของกายของใจของเราเนี่ยเราออกมาดูการเจริญสติเหมือนออกมาดูเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิกฤตการดุจราชรถที่คนเขาคนหลงพอกันหมกอยู่แต่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไหมถ้าอยากรู้ตัวเองก็ต้องมาดูแบบนี้ต้องกลับมาดูแบบนี้ว่าแต่อย่าไปร่วมมันง่ายๆมันเกิดอะไรขึ้นมาก็รู้ไว้ก่อนยังไม่เจ๋งก็รู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนมันจะหลงแล้วหลงอีกก็รู้แล้วรู้อีกนะมันจะผิดแล้วผิดอีกก็ทำแล้วทำอีกอยู่นี่การปฏิบัติธรรมให้มีศรัทธาถ้าทำอะไรผิดนิดหน่อยก็วางงานวางการพอทำอะไรผิดนิดหน่อยทำที่ใดก็ง่วงที่นั่นก็หลับที่นั่นมันก็ไปชนอยู่กับสภาพแบบนั้นให้สู้สักหน่อยเปลี่ยนสักหน่อยลองเปลี่ยนความง่วงเป็นความรู้สึกตัวได้ไหมแย่ลงไปสักหน่อยทนสักหน่อยมีศรัทธาสักหน่อยมีความเพียรสักหน่อยมีความมั่นคงสักหน่อยอย่าวอกแวกอย่าหวั่นไหวง่ายฝึกตัวเองเก่งๆเรื่องนี้นะได้ความอดทนได้ความเพียรได้ศรัทธาตรงไหนที่มันจะเกิดความเสื่อมการท้อแท้มันก็เกิดศรัทธาตรงนั้นตรงไหนที่มันจะอ่อนแอมันก็มีความเข้มแข็งตรงนั้นเช่นความง่วงนะพอมันง่วงครับบางคนก็หลับตาหาวอ้าปากอ่อนข้อไปกับมันเลยก็หลับไปเลยอ่อนไปเลยมือก็ยกไม่ขึ้นตาก็ลืนไม่ขึ้นลองสู้สักหน่อยดูสิอย่าไปอ้าปากหาวให้มันปิดปากเอาไว้ยกมือสร้างจังหวะตบขาแรงๆสักหน่อยมองออกไปข้างนอกมองดูยอดต้อยมองดูท้องฟ้าอย่ามานั่งหลับตาคอยพอตกสงบแล้วสยบอีกไม่ใหญ่ลืมขึ้นมายืดตัวขึ้นมาเออเวลานี้เป็นเวลากลางวันเวลากลางวันเป็นเวลาทำงานไม่ใช่เป็นเวลานอนเพื่อนเราก็อยู่โน่นอาจารย์ก็อยู่หลังโน่นหลวงพ่อก็อยู่โน่นไอ้ขี่ก็อยู่โน่นเพื่อนเราก็อยู่โน่นยังเดินยังคมอยู่ยังนั่งสร้างจังหวะอยู่เอาอย่างหรือไม่มีใครไปคิดถึงพระพุทธเจ้าพอเกิดอะไรนิดหน่อยเขานอนเราก็นอนสักหน่อยผู้ใดตื่นอยู่ขณะผู้อื่นหลับผู้ใดตื่นขณะผู้อื่นหลับย่อมละคนโง่ไปไกลเหมือนม้ามีฝีเท่าดีละม้าที่ไม่มีกำลังฉะนั้นเขาประมาทแล้วไม่ประมาทตื่นอยู่ในเพื่อผู้อื่นหลับลองดูสิต้องเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอาอย่างครูอาจารย์เอาอย่างคนดีคนที่เขาทำอะไรได้อย่าไปเอาอย่างแบบอดอดแอแอมันจะเข้มแข็งความง่วงทำให้เรามีความเข้มแข็งนั่งสะโพกสักครั้งเดียวก็เข็ดหลับแล้วเฮ้ยปัดหลังปัดหน้าแล้วไม่เอาอีกแล้ว ไม่เอาอีกแล้วรสชาติแบบนี้เราเคยสยบกับรสชาติแบบนั้นพอง่วงก็คออ่อนนั่งหาวสงบอยู่เราเคยติดรสติดชาติแบบนั้นวันนี้เรามาติดรสชาติของความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาโอ้โถมันต่างเก่าร่วงพ้นภาวะเดิมจริงๆนะคำว่านั่งสงบไม่มีแล้วถ้าเราแก้นะถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนก็สงบจนตายไปปฏิบัติทำไปก็นั่งสงบให้คนเห็นอยู่นั่นแหละไม่รู้จักอายเลยมันด้านไปเลยนะเจ้าของนั่งหลับก็นึกว่าเจ้าของทำสมาธิไม่ใช่สมาธิคือไม่ต้องไปทำอะไรมันลู่สึกตัวลู่สึกตัวอยู่เนี่ยนะใส่ความเข้มแข็งเข้าไปตรงไหนที่มันอ่อนแอสร้างศรัทธาเข้าไปตรงไหนที่มันท้อถอยสร้างความเพียรเข้าไปตรงไหนที่มีความเปราะบางสร้างความอดทนเข้าไปจึงเรียกว่าฝึกตนบัณฑิตต้องฝึกตนนะถ้าไม่ฝึกมันไม่เก่งนะคนเรานะอ่อนแอเรื่อยไปพอมันไม่เก่งก็ติดไปง่ายๆเป็นจริตไปเลยโทสะจริตโมหะจริตโลภะจริตต้องเป็นพุทธจริตสร้างนิสัยปฏิบัติธรรมมาสร้างนิสัยพุทธจริตทำอะไรรู้สึกตัวง่ายๆว่ารู้สึกตัวออกหน้าออกตาไม่ใช่แบบสลึมสลือหลงหลงลืมลืมความรู้สึกตัวออกหน้าออกตาเริ่มต้นความรู้สึกตัวท่ามกลางความรู้สึกตัวที่สุดก็คือความรู้สึกตัวที่สุดต้องนี่ลองดูอยู่กับตัวเราแท้ๆเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวแต่เรื่องส่วนตัวเนี่ยถ้าเราฝึกได้มันเป็นส่วนรวมด้วยถ้าเราสงบจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวคนใกล้คิดติดเราก็คอยเกิดอานิสงส์สบายไปด้วยนะถ้าเราไม่ฝึกแต่มีปัญหาก็เป็นปัญหาต่อคนอื่นด้วยเหมือนกันคนในโลกต้องมาฝึกตัวเราทุกคนฝึกตัวเรารักผัวรักเมียต้องฝึกตนรักพ่อรักแม่ต้องฝึกตนรักลูกรักหลานต้องฝึกตนให้เป็นที่พึ่งของตนตายถ้าเราไม่ฝึกมันไม่ได้ทุกวันนี้มันยิ่งเปราะบางคนเราปัญหาต่างๆข้อมูลต่างๆมันไม่ค่อยดีการมาเจริญสตินี่มันก็มาให้ข้อมูลเราให้ข้อมูลเราให้ความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัว1วัน2วัน3วันพระพุทธเจ้าก็ท้าทายกับพวกเราแล้วผู้เจริญสติปัฏฐาน1วันทั้ง7วัน1เดือนทั้ง7เดือน1ปีทั้ง7ปีอย่างช้านะเกิดอานิสงส์2ประการเพราะนั้นเราทำอะไรต้องให้สุดฝีมือลองดูไม่ใช่ไปรีดตัวเองนะการเจริญสติไม่ใช่รีดตัวเองการเจริญสติเป็นการตั้งหลักให้ตัวเองเฉยๆมันไม่ใช่รีดแรงงานออกจากเรามันเสริมสร้างเมื่อไม่มีศรัทธาเสริมสร้างศรัทธาเมื่อไม่มีความอดทนเสริมสร้างความอดทนเมื่อไม่มีศีลเสริมสร้างศีลขึ้นมาเมื่อไม่มีสมาธิเสริมสร้างสมาธิขึ้นมาเมื่อไม่มีปัญญาเสริมสร้างปัญญาขึ้นมานี่มาเสริมให้ตัวเองมาเสริมมากวาดวิชาให้กับตัวเรามันจะเก่งทันทีนะเก่งทันทีทันใดไม่ใช่ไปหล่อแล้วมันหลงเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้นะเราจะมาสร้างสุกโตเนี่ยมีกติหลังหนึ่งหลวงพ่อเรียกว่ากติแม่ไก่ติแม่ไก่กติป่าไผ่เป็นกติแม่ไก่กกไข่ตลอดปีนะกกแล้วออกไปกกแล้วออกไปเกิดลูกเกิดมาเกิดต่อไปนะหลายชีวิตที่มันเปลี่ยนไปได้หนุ่มหนุ่มน้อยน้อยเปลี่ยนไปได้ทำจากความหลงกลายเป็นความรู้สิ่งเคยทุกข์ทำไมไม่ทุกข์สิ่งเคยหลงทำไมไม่หลงมันต่างเก่าล่วงพ้นภาวะเก่ามันฝึกไปได้จริงๆชีวิตเรามันฝึกได้อย่างนี้ท่านจึงเรียกว่ามนุษย์ถ้าไม่ฝึกเนี่ยจะเรียกว่ามนุษย์ไม่ได้นะอาจจะเลวกว่าสัตว์นะถ้ามันฝึกอย่างนี้มันจึงเกิดมนุษย์ขึ้นมาจึงเป็นพระขึ้นมาได้ถ้าไม่เพิ่มก็เป็นคนธรรมดาไปทางต่ำๆมนุษย์เนี่ยไปทางสูงๆคนเนี่ยไปทางต่ำๆส คิดอะไรไปจมกับความโลภความโกรธความหลงมนุษย์เขาจะเหนือเกินไปสูงเกินไปสูงเกินไปมีสติสัมปชัญญะมีศีลเอาล่ะไม่ต้องพูดมากเท่าไหร่พูดเท่านี้ก็พอดีเนาะ